ελεύθερε ακόμα Αθήνε. Έλληνες, οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται εις τα πρόθυρα των Αθηνών. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετόπου. Ο εισβολεύς εισέρχεται με όλα στας προφυλάξεις εις την έρημον πόλην με τα κατάκλειστα σπίτια. Έλληνες, ψηλά τις καρδιές. Προσοχή, ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών Real FM στους 97,8. Ύστερα από λίγο δεν θα είναι ελληνικός, θα είναι γερμανικός και θα μεταδίδει ψέματα. Έλληνες, μην τον ακούτε. Ο πόλεμός μας συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι της τελικής νίκης. Μην το πάρετε τις μετρητής, αυτό που είπε μην τον ακούτε το σταθμό. Έτσι θα ξεκινάμε, έτσι ξεκινήσαμε χθες, με τον ίδιο τρόπο σήμερα και αύριο και μεθαύριο. Μεθαύριο θα δούμε, επειδή είναι εθνική γιορτή, θα έχουμε πιο special πράγματα. Επειδή νομίζουμε ταιριάζει, υπάρχει λόγος να ακούγεται όλο αυτό. Στην έρημη πόλη με τα κατάκλειστα σπίτια και με τους Γερμανούς που έρχονται. Βεβαίως, εδώ θα βάλουμε αστεράκι. Δεν είναι μόνο οι Γερμανοί, είναι συνολικότερο το θέμα. Τότε, εκείνη την πολύ σκληρή δεκαετία του 40, τα πράγματα ήταν απλά. Ήταν ο κακός και οι καλοί. Εμείς ήμασταν οι καλοί, εννοείται. Τώρα είναι λίγο πιο σύνθετα. Δεν είναι κακός, είναι κακοί με όμικρον γιώτα και εμείς δεν είμαστε καλοί. Αυτό είναι το θέμα. Με την έννοια ότι δεν είμαστε επαρκείς και όσο πρέπει θαραλέοι και όσο πρέπει αποφασισμένοι και όσο πρέπει εξεγερμένοι κτλ. Κτλ. Αυτοί είναι οι κακοί. Δεν είναι μόνο οι Γερμανοί, είναι και άλλοι. Και θα το καταλάβουμε αυτό τώρα που θα ακούσουμε τον εθνικό ύμνο του Πασόκ. Τον καινούριο εθνικό ύμνο του Πασόκ, όπως μας τον έστειλαν από την Χαριλάου Τρικούπη, ο οποίος μιλάει και για Γερμανία, αλλά υμνεί και άλλη χώρα. Γιατί, όπως είπαμε, οι κακοί είναι πάρα πολλοί. Σηκωθείτε όρθιοι, είναι το ελάχιστο που μπορείτε να κάνετε σε αυτό το κίνημα, σε αυτό το κόμμα που σας έχει σώσει μέχρι στιγμής 9 φορές και μάλλον σήμερα το βράδυ 10η. Το Πασόκ είναι εδώ, ενωμένο γέρο, με τον ήλιο θα και τον Τζότζα αρχηγό. Το Πασόκ είναι εδώ για το σοσιαλισμό, μ' ανεργό πληθυσμό και χαράτσι χοντρό. Ω, εσύ Παπανδρέ, εγγονάκι του Γέρου, του Ανδρέας Βουνιά, έφερες τροϊκά σωτήρα της Γερμανίας, ρε σύλλη της κοινωνίας. Το Πασόκ βουντικό με τον Τζος Προέδρο. Η παιδική χοροδία της ελληνοφρένειας. Κάποτε ήταν τυπαλδάκια, μεγάλωσαν τώρα και έχουν γίνει ελληνοφρενάκια. Ένα από τα καλύτερα μηνύματα που μας έχουν στείλει, ο Μιχάλης το στέλνει, το βλέπω τώρα εδώ. Έβγαλα, λέει, το δημοτικό, έβγαλα το γυμνάσιο, έβγαλα το λύκειο, έβγαλα και το πανεπιστήμιο. Τώρα για να βρω δουλειά πρέπει να βγάλω διαβατήριο. Μιχάλης, καλό ταξίδι όπου και να πας, να βρεις δουλειά, να περνάς καλά. Πατρίδα είναι παντού από ό,τι φαίνεται. Εμείς θα μείνουμε εδώ στην κλασική πατρίδα, όπως την ξέρουμε ακόμα. Και σήμερα και τώρα που η ώρα είναι 1:12 και 54-55 δεύτερα, έτσι την έχουμε μάθει την Ελλάδα, έτσι είναι ακόμη. Στο επόμενο λεπτό δεν ξέρουμε τι θα είναι με αυτούς που έρχονται, με αυτούς που τους φέρνουν και εμάς που τους δεχόμαστε. Το κακό με όλα αυτά που συμβαίνουν είναι ότι δεν υπάρχει κόκκινο στρατός να μας σώσει. Δεν υπάρχει με τα όπλα, με τις μπαλαλάικες, τις φωνάρες τους, υπάρχει. Η θέση στην οποία βρίσκεται σήμερα η Ελλάδα είναι η ίδια, όπως παρατηρείτε, με τη θέση την οποία είχε περίπου 2 χρόνια πριν. Μπορεί να είναι και χειρότερη, θα σας πω. Τι ωραία που τα λέει. Δημήτριος Ρέπας γιορτάζει κιόλα σήμερα. Όχι χρόνια πολλά. Λέμε σε αυτούς που θέλουμε, τους γνωστούς, τους φίλους και τους υπόλοιπους. Τέλος καλό. Είναι μια καλή ευχή για όλους αυτούς. Βλέπω τώρα και στον Αντένα δείχνει τα πλάνα. Πήγανε στη Θεσσαλονίκη. Τα έχουμε και στο ελληνοφρένια.net τις αποδοκιμασίες κατά του Μαγκριώτη και κατά του Μπεγλίτη. Και καλά, ο Μαγκριώτης πέρασε, προσπέρασε τις μούτζες, τα γιούχα, τα συνθήματα κλέφτες, μπήκε μέσα. Ο Μπεγλίτης χαιρετούσε και τους διπλανούς. Σαν την Περόν, σήκωνε το χέρι με το γνωστό και χαιρετούσε αυτούς που τον έβριζαν. Δεν ξέρω αν το έκανε από χιούμορ, δεν ξέρω αν το έκανε επειδή δεν καταλάβαινε τίποτα. Αν θέλετε να τα δείτε, ελληνοφρένια.net κάτω αριστερά στα best videos, βίντεος όπως τα λέμε εμείς, είναι οι θερμές υποδοχές που επεφύλαξε πρώτη μέρα του τριήμερου εορτασμού στο Μαγκριώτη και στο Μπεγλίτη. Κόκκινο στρατός, Δημήτρης Ρέπας, τα είπε αυτά χτες βράδυ που ήταν στο δελτίο του Alter και τα λέει με τέτοια ψυχραιμία, δεν το έχουμε μοντάρει ξαναλέμε, ότι η Ελλάδα ήταν αυτό, τώρα είναι σε χειρότερη θέση. Αλλά βάζει και ένα αλλά για να προσθέσει κάτι μετά και ξεκινάει ο Ρέπας, πάντα τα κάνει αυτά, σκέφτεται από πριν τι θα πει και θέτει ένα εθνικό πλαίσιο, ένα πανεθνικό πλαίσιο, ένα παγκόσμιο συμπαντικό πλαίσιο. Επιτρέψτε μου να κάνω καταρχάς μία παρατήρηση. Ο λόγος μας δεν πρέπει να είναι κομματικός. Βέβαια. Πολύ περισσότερο μικροκομματικός. Μπροστά σε μία εθνική ευθύνη που πρέπει καθένας να λάβει, ο λόγος μας πρέπει να είναι λοιπόν εθνικός λόγος και έτσι θέλω να μιλήσω κι εγώ. Μπράβο! Η θέση στην οποία βρίσκεται σήμερα η Ελλάδα είναι η ίδια όπως παρατηρείτε με τη θέση την οποία είχε περίπου δύο χρόνια πριν. Μπορεί να είναι και χειρότερη, θα σας πω. Μπορεί να είναι και χειρότερη, θα σας πω. Μπορεί να είναι και χειρότερη, θα σας πω. Μπορεί να είναι και χειρότερη, θα σας πω. Είναι όμως μια θέση καθαρή. Μπράβο! Νιώστε όλοι περήφανοι. Μπράβο στο ΡΕΠΑ, μπράβο σε αυτή την κυβέρνηση και μπράβο σε όλους μας, γιατί αυτό είναι επίτευγμα συνολικό, που είμαστε σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι πριν δύο χρόνια. Τι ωραία και τι εύκολα που το είπε, αλλά όμως είμαστε σε μια θέση που είναι πιο καθαρή. Τι μπορεί να σημαίνει τώρα αυτό? Μικρή σημασία έχει, κανείς δεν δίνει και σημασία. Κρατάμε τη διαπίστωση και αυτού του Υπουργού και αυτού του πολιτικού, του σχολιαστή Δημητρίου Ρέπα, ότι είμαστε σε χειρότερη κατάσταση από πριν δύο χρόνια που ξεκινούσαμε για να γίνει καλύτερη κατάσταση. Δεν τα καταφέραμε, είμαστε όμως σε χειρότερη. Έχουμε το θάρρος και το λέμε, μπας και γλιτώσουμε κάνα γιαούρτι με το πύλινο ή καμιά ντομάτα ή οτιδήποτε άλλο πετάει στον αέρα, γιατί αυτές τις μέρες προβλέπεται να πετάξουν πολλά στον αέρα. Ακούσαμε και πριν στις ειδήσεις, η ΟΛΜΕ παροτρύνει τους καθηγητές να φορέσουν μαύρα περιβραχιόνια σε ένδειξη πένθους, εμείς και τους μαθητές. Για δε τον κόσμο που θα παρακολουθεί, αντί να χειροκροτάει τα τέκνα της Ελλάδας που θα παρελάσουν, οι μισοί θα πάνε εξόριστοι και εργάτες στα ορυχεία του Βελγίου, της Αυστραλίας ή δεν ξέρω εγώ που αλλού, να κρατάνε και να ανεμίζουν σαν σημαίακια τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Τους καινούριους που έχουν έρθει και αυτοί είναι σε ασπρομπλέ χρώματα και αναγράφουν επάνω το γνωστό τέλος που από χτες προχτές έχει αρχίσει να έρχεται στα σπίτια. Η πείνα. Μπορεί να ζήσει κάποιος χωρίς να τρώει? Είναι ένα ωραίο ερώτημα. Θα ακούσετε τώρα την απάντηση από το Λαγό και πώς φτιάχνει ωραίο κλίμα γύρω από αυτό το θέμα ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Φαίνεται ότι κάποιοι επιλέγουν τη δουλεία. Πρέπει να τους πω όμως ότι ο Έλληνας αντέχει την πείνα. Δεν αντέχει όμως αυτή την ταπείνωση η οποία επιχειρείται. Πεινάω. Να τους πω όμως ότι ο Έλληνας αντέχει την πείνα. Πολύ ευχάριστο αυτό. Όχι, ούτε την ταπείνωση αντέχει, εννοείται, αν και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να το ανεχθεί, αλλά την πείνα δεν την αντέχει με τίποτα. Είναι η δεύτερη μέρα που το λέει, φτιάχνοντας το γνωστό κλίμα ότι και καλά εμείς εδώ και να πεινάσουμε θα αντέξουμε. Δεν είναι το θέμα η πείνα, δεν είναι το θέμα ο μισθός, δεν είναι το θέμα η αύξηση, δεν είναι το θέμα να πάει 300 ευρώ, 400 ο βασικός μισθός, αλλά να είμαστε υπερήφανοι έτσι όπως το εννοεί ο καθένας. Όχι βέβαια, η πείνα δεν αντέχεται με τίποτα. Από το Λαγό, κύριο Καρατζαφέρη, του Φιλολαϊκού Κόμματος, Λαός κτλ. Κτλ. Γίνεται μια πολύ δυνατή διαπραγμάτευση στην Ευρώπη. Είναι αστείο αυτό των ημερών. Το βγαίνουν τα κυβερνητικά στελέχη και το λένε. Ποια διαπραγμάτευση? Περιμένει στον Προθάλαμο ο Γιώργος και οι υπόλοιποι τι θα αποφασίσει, αν θα αποφασίσει και πώς θα το αποφασίσει η Μέρκελ, ο Σαρκοζή, οι λοιποί τραπεζίτες παρατρεχάμενοι της γνωστής συμμορίας που κυβερνάει με τις ίδιες αντιλήψεις πολύ επιτυχημένες νεοφιλελεύθερες στον πλανήτη. Όμως έχουμε καλή διαπραγματευτική ομάδα. Στείλαμε ομάδα για να δείξουμε ότι κάτι κάνουμε. Αυτή η ομάδα είναι πάρα πολύ καλή και δεν το λέμε εμείς, δεν το λέει η Μέρκελ, δεν το λέει ο Σαρκοζή. Το λέει ένας αντικειμενικός παρατηρητής, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Ηλίας Μόσχελος. Είμαστε μια πολύ κρίσιμη φάση πολύ έντονων διαπραγματεύσεων. Εδώ έχουμε μια πολύ καλή διαπραγματευτική ομάδα. Δεν είναι μόνο οι εμπειρογνώμονες του Υπουργείου των Οικονομικών, δεν είναι οι δύο υπουργοί οι οποίοι συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις, ο κ. Βενιζέλος και ο κ. Σαχινίδης. Είναι και η ομάδα των τεχνικών συμβούλων, των οικονομολόγων και των νομικών από τη Γαλλία και τις ΗΠΑ που στηρίζουν όλες αυτές τις μέρες και το προηγούμενο διάστημα την ελληνική κυβέρνηση στις προτάσεις της. Και αυτό έχει αναγνωριστεί από όλες τις μεριές, δηλαδή η τεχνική επάρκεια της ελληνικής διαπραγματευτικής ομάδας. Μπράβο! Πάρα πολύ ευχάριστο αυτό και πολύ ενθαρρυντικό να έχουμε καλή ομάδα εκεί. Όπως πήγαν, θα γυρίσουν η τσάμπα και τα λεφτά. Θα μπορούσαν και από εδώ να τα μαθαίνανε όπως θα τα μάθουμε όλοι. Ζάπινγκ, ζωντανή σύνδεση με τους μεταφραστές της ΝΕΤ ή πιο άλλου καναλιού, μάλλον της ΝΕΤ. Με αυτήν συνδέονται όλοι. Να ακούσουμε τι λέει η Μέρκελ, τι λέει ο Σαρκοζή. Και μετά, παρατρεχόμενος από πίσω ο Γιώργος Παπανδρέου, να μιλάει ότι για 5η-10η φορά έχει σώσει την Ελλάδα και έδωσε μια σκληρή διαπραγμάτευση για το αύριο των παιδιών του κτλ. Δεν χρειάζεται να το δούμε σήμερα το βράδυ, αν θα είναι σήμερα το βράδυ, την Κυριακή το βράδυ ή όποιο βράδυ είναι. Κάπως έτσι θα γίνει. Θα γυρίσει θριαμβευτής και σε μια εβδομάδα θα πρέπει να ληφθεί ένα άλλο μεσοπρόθεσμο. Διότι δεν βγαίνουν οι λογαριασμοί και πρέπει να έρθουν και άλλα μέτρα και θα εκβιαστούν οι κότες και θα ψηφίσουν οι κότες και θα περάσουμε εμείς καλά και αυτοί χειρότερα. Ούτε εμείς θα περάσουμε καλά, αλλά δεν είναι τις παρούσεις. Επειδή πλησιάζει και 28 Οκτωβρίου, βεβαίως στέλνετε μηνύματα και λέτε δεν θα μας σώσει ο κόκκινος στρατός. Ακόμη και να υπήρχε, δεν είναι σωστό να σε σώζει ένας στρατός ξένης χώρας. Καλό είναι να σώζεσαι μόνος σου. Με το δικό σου στρατό, με τη δική σου την αντίληψη, με τη δική σου την αποφασιστικότητα. Ναι, αυτό είναι το σωστό, αλλά βάζουμε τις μουσικές, επειδή καταρχήν ξενίζει μεγάλο κομμάτι του ακροατηρίου πάντα, επειδή αρέσει σε ένα άλλο μεγαλύτερο κομμάτι από ό,τι έχω καταλάβει, επειδή αρέσει σε εμάς βασικά, επειδή είναι ωραίες χοροδίες, αν το δει κανείς στενά τεχνικά και μουσικά, χωρίς να αποσυνδέουμε τα υπόλοιπα ή αποσυνδέοντας τα υπόλοιπα, όπως θέλετε, το Στάλιν δηλαδή και τα άλλα. Επειδή γυρίζουμε σε εκείνη την εποχή και επειδή είμαστε τρεις μέρες πριν την εθνική επέτειο, να μείνουμε λίγο εκεί. Περνούσαν τότε δύσκολα πάρα πολύ. Θα ακούσουμε τώρα έναν πρωταγωνιστή αυτών των τότε ημερών και των τώρα, των τωρινών ημερών. Ο κύριος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είναι, έχει ζήσει και στην κατοχή, έχει ζήσει και τους Γερμανούς, από τον Μπίσμαρκ ακόμα, πριν φτιαχτούνε δηλαδή, και πριν το Χίτλερ. Και θα ακούσετε τώρα πόσο άσχημα περνούσε στα δύσκολα χρόνια της κατοχής, τι τον ενοχλούσε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Εγώ που θυμάμαι την πείνα στην Αθήνα, όταν το βράδυ που κοιμόμουν μαζί με τον Μακαρίτη, τον αδελφό μου, το βράδυ δεν μπορούσα να κοιμηθούμε από τις φωνές των ανθρώπων, πεινάω γύρω μου. Το βράδυ δεν μπορούσα να κοιμηθούμε από τις φωνές των ανθρώπων, πεινάω γύρω μου. Και ότι όταν πήγαινα με τα πόδια από του Βεϊκού, ήσα με την πλάκα, με χειμώνα, έβλεπα τουλάχιστον 20 ανθρώπους πεθαμένους στον δρόμο που πήγα να τους μαζεύει το κάρο της Δημαρχίας. Ξέρετε τι είναι να θες να κοιμηθείς. Να κοιμηθείς, δεν υπάρχει πιο ιερή στιγμή, πώς θα αντιμετωπίσεις την κατοχή. Τα δύσκολα εκείνα, τα πέτρινα χρόνια και να φωνάζουν οι άλλοι δίπλα σου πεινάω, όχι εσύ να πεινάς. Οι άλλοι δίπλα να φωνάζουν και να σε ενοχλούν με τις φωνές τους και να μην υπάρχει αστυνομία να τους φέρει στην αστυνομία επειδή φωνάζουν πεινάω και σου ενοχλούν και σου χαλάνε και την αισθητική τα πτώματα την άλλη μέρα στο κουκάκι ή δεν ξέρω εγώ που αλλού. Περισσότερο Μητσοτάκη από τα δύσκολα χρόνια, αύριο και κυρίως μεθαύριο, γιατί έτσι και έτσι θα τιμήσουμε την εθνική επέτειο του ναι. Από ό,τι φαίνεται, το όχι πάει μέχρι πέρυσι, ήταν από φέτος ναι, τεράστιο ναι, ηχηρό ναι. Ο Γιώργος είναι εδώ και η Ελληνοφρένε βεβαίως είναι εδώ. Να πούμε πάλι τα τηλέφωνα, αν και δεν χρειάζεται, τα έχετε μάθει. 2-11-208-200. Στούντιο παπάκι Real FM. Στέλνετε μηνύματα και από το κινητό στο 54% Real και NOM και γράφετε την εξυπνάδα σας και αμέσως έρχεται και το βλέπουμε εμείς εδώ. Ο Μάριος Καγής είναι στη ρύθμιση του ήχου σήμερα, γιατί τους ξεχνάω στο τέλος και έχουμε μετά καυγάδες. Στο The Site, εκτός από τα πολύ ωραία επεισόδια και θερμές υποδοχές που συνέβησαν στη Θεσσαλονίκη για τον Μαγκριώτη και τον Μπεγλίτη μέχρι στιγμής και τους χαιρετισμούς του Μπεγλίτη, μπορείτε να ακούσετε και τους βασανισμούς όπως τους μεταδώσαμε χθες εδώ από το Real FM. Βεβαίως κάτω αριστερά βρίσκεται πάντα και το τραγούδι της ημέρας. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε ένα Γιώργο ο οποίος θέτει ερωτήματα και κάνει διαπιστώσεις. Υπάρχει Έλληνας που δεν πιστεύει ότι μπορούμε, ότι θα τα καταφέρουμε? Είμαι σίγουρος ότι δεν υπάρχει κανείς. Η θέση στην οποία βρίσκεται σήμερα η Ελλάδα μπορεί να είναι και χειρότερη, θα σας πω. Μπράβο! Είναι όμως μια θέση καθαρή. Τι είναι ο Έλληνας, είναι ένας τύπος που δεν δουλεύει, που είναι μαλλιαρός, που μυρίζει άσχημα, δεν πλένεται συχνά και κάνει και διάφορα άλλα πράγματα που κάνουν οι τράγοι. Και επειδή ακούγονται διάφορα περί αναδιάρθρωσης και το καθεξής, έτσι, η αναδιάρθρωση θα ήταν το κούρεμα του χρέους, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, θα ήταν τεράστιο λάθος για τη χώρα. Θα ήταν πάρα πολύ μεγάλο κόστος και δεν θα είχαμε και το όφελος. Θα μέναμε εκτός αγορών για 10-15 χρόνια. Το κούρεμα του χρέους θα ήταν τεράστιο λάθος για τη χώρα. Η θέση στην οποία βρίσκεται σήμερα η Ελλάδα είναι ίδια, όπως παρατηρείτε, με τη θέση την οποία είχε περίπου 2 χρόνια πριν. Μπορεί να είναι και χειρότερη, θα σας πω. Μπράβο! Είναι όμως μια θέση καθαρή. Και αυτό το λέει ένας Πασόκος, ότι καθάρισε τη θέση της Ελλάδας αλλά και τη χειροτέρευσε ταυτόχρονα. Το τραγούδι του Κόκκινου Στρατού που ακούμε σήμερα έχει τίτλο «Η γη των πατεράδων μας», κάπως έτσι. Αυτοί έχουν την ίδια γη των πατεράδων τους, τον ίδιο αέρα, τις ίδιες πηγές πλουτοπαραγωγικές κτλ. Κτλ. Εδώ δεν τίθεται αυτό το θέμα, το έχετε καταλάβει, δεν υπάρχει ίδια γη. Γεωγραφικά ακόμη είναι ίδια, αλλά όχι για πολύ, μην νομίζετε. Στέλνει και από την Αλεξανδρούπολη μήνυμα. Εδώ λέει πάντως θα παρελάσει ένα ρώσικο άγγιγμα του ναυτικού. Δεν ξέρω, έχει πιάσει λιμάνι, τι γίνεται. Τους ξέβρασε ο αγωγός που ποτέ δεν έγινε, χάρη στο Γιώργο και την Αμερικάνικη πρεσβεία. Τέλος πάντων, πριν περίπου ένα μήνα, στο νεοσύστατο τότε site της Ελληνοφρενίας γράψαμε και κάθε μέρα γράφουμε στη στήλη Παντιέρα Ρώσα, κυρίως εγώ αλλά και άλλοι συνάδελφοι απολυμμένοι του ανεμόμυλου Ελληνοφρενίας, χρονογραφήματα κάπως. Ένα από αυτά που είχα γράψει εγώ, το υπέγραφα κιόλας, γι' αυτό χρησιμοποιώ και το ενικό, μιλούσε για τις σχέσεις που είχαμε τον Ευάγγελο Βενιζέλο, τη φοιτητική, που ήμασταν μικροί. Δουλεύαμε σε ένα fast food και με ορεκτέλεο κάναμε πατάτες τηγανιτές και πουλούσαμε στον κόσμο. Ότι μόλις είχε βγει από τη φυλακή ο Ευάγγελος ο Βενιζέλος κτλ. Κτλ. Το κόνσεπτ όλων αυτών των χρονογραφημάτων είναι ότι τους ξέρω ότι είμαστε φίλοι από πολύ παλιά. Τη Μελίνα, τον Αντρέα, τον Γιώργο, τον Άκη Τσοχατζόπουλο που μαζί οι τέσσερις μας είχαμε φτιάξει το Πασόκ στη Στοκχόλμη. Ότι με τον Γιώργο καθαρίζαμε τη Στοκχόλμη. Είναι ένα κόνσεπτ. Δεν λέω ότι είναι πετυχημένα, όμως αυτό είναι. Φαίνεται ότι είναι ψεύτικα όλα αυτά και φαίνεται ότι είναι αστείο. Το τελευταίο με τον Βενιζέλο, μετά από ένα μήνα, κάνει το γύρο του διαδικτύου. Χθες με πήραν 5 συνάδελφοι από εφημερίδες να ρωτήσουν αν ισχύει για να το κάνουν θέμα. Τους είπα ότι δεν ισχύει βέβαια, ότι στοιχειοδός αν το έχει διαβάσει κανείς, δεν μπορεί να ισχύει όλο αυτό και ηλικιακά δεν ταιριάζουμε, που είναι πολύ σοβαρό αυτό. Και βεβαίως για όλους τους άλλους είμαι πολύ μικρότερος από τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Είμαι πολύ χαζότερος από τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Τι είναι δυνατόν να έχω σχέση? Λοιπόν, δεν ισχύει όλο αυτό. Το λέμε και δημοσίως. Ευχαριστούμε για το σάλο που έχει προκληθεί. Δεν το περιμέναμε και έχουμε γράψει και καλύτερα μεταξύ μας, αλλά έκανε καριέρα αυτό μόνο του. Και ζαλίζαν και τον Χατζηνικολάου χτες βράδυ στο Twitter και τον ζαλίζουν γενικώς. Και γενικώς υπάρχει μια ζαλάδα. Εμείς δεν έχουμε τέτοιες προθέσεις. Αντίθετα, μαθαίνουμε ότι το νέο σύριαλ του Μέγκα που θα ξεκινήσει σύντομα, αυτό με το Βαγγέλη, ότι θα κάνει μια εμφάνιση εκεί ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Τα λεφτά από το ταμείο, 2 κασερόπιτες, μια μπουγάτσα. Ένα σάντουιτς. Και ένα πινιλί και γρήγορα. Ευτυχώς που έχουμε τεθεί υπό έλεγχο. Ξέρετε τον τύπο που κάνει κακές πράξεις και μετά αναρωτιέται γιατί η ζωή του είναι χάλια? Ναι. Λοιπόν, αυτός ο τύπος ήμουν εγώ. Πρέπει να ξαναγνωριστούμε. Με λένε Βαγγέλη. Εγώ. Και πήρα μια σωστή απόφαση. Να επανορθώσω. Το έχουμε ανάγκη ως έθνος. Με λένε Βαγγέλη. Να. Απλά προσπαθώ να γίνω καλύτερος άνθρωπος. Ακούω τη φωνή του ανέργου. Να πάνε να γαμηθείτε. Να γαμηθείτε όλοι του Πασόκ και σήμερα και αύριο και μεθαύριο. Αν το Νοέμβρη, στο Μέγκα. Ω, Μέγκα μου! Αυτό είναι το σίριαλ, το καινούριο με τον Χαραλαμπόπουλο, ό,τι πιο ταλαντούχο στη νέα γενιά των κωμικών ηθοποιών και των ηθοποιών, και το Βαγγέλη, ό,τι πιο ταλαντούχο στην παλιά γενιά των ηθοποιών. Όχι, είναι και ο Πάγκαλος πιο ταλαντούχος, αλλά είναι και ο Βενιζέλος που συναγωνίζεται επαξίως. Μετά από όλα αυτά, λαός, αλφα μέρος. Διάβασα στο παρόν, ρε Αποστόλη, ότι καλύτερος πρωθυπουργός και καλύτερη διακυβέρνηση ήταν του Ανδρέα Παπανδρέου. Ήταν. Αυτό να το δεχτώ κι εγώ, ότι μαλακίες γράφονται παντού, όποιο να διαβάσεις. Ναι, με ποια κριτήρια, Αποστόλη, βγάζουν. Έλα καημένη τώρα και εσύ τι το ψάχνεις, θες και κριτήρια. Έγραψε ένας μια μαλακία. Με τις γυναίκες, με τα εξόγαμα, με τα πακέτα Ντελόρ, έτσι βγάζουν. Ωραία, τα... εσείς ποιος να... λέτε ότι ήταν καλύτερος αν δεν ήταν ο Ανδρέας, λοιπόν. Για να ξέρουμε πώς βγαίνουν τα γκάλοπ. Άκου, Ανδρέας Παπανδρέου που άνοιξε, μπείτε όλοι μέσα, έτσι, και τώρα πληρώνουμε τι πληρώνουμε. Δεν ξέρω πώς, τι ηλικία έχεις, αλλά το 81 και μετά, Αποστόλη μου, δεν έμεινε τρύπα που να μην μπει κάποιος. Όταν λέτε δεν έμεινε τρύπα να μπει κάποιος, ο Ανδρέας έμπαινε συνήθως στις τρύπες. Μπαίνανε κι άλλοι, όπου τρύπα εγώ ήξερα τον Ανδρέα έμπαινε. Αλλά δεν θέλω να το πάω στο εσχρό, δεν θα ήθελα. Καλά. Να σε καλά. Τι έγινε, βρε Αποστόλη, με τον Ανδρουλάκη? Μα να πει τέτοια κουβέντα για τη Μέρκελ, να την πει μωρή. Ναι, αλλάζει κουστούμια. Α, καλά, αυτό παλιό. Από τη διάσπαση τότε. Επίσης, πες του το μη εις τη νη της μάνας του. Σας παρακαλώ. Αποστόλη, γεια σου. Γεια. Να σου πω, επί 2,5 μήνες στο Σύνταγμα. Μη μου λέτε εμένα επί 2,5. Κάτσε, ρε. Γιατί μοιάζει με το επιδιώσαντο και δεν το ήθελα. Ακούρε, αγοράκι μου, άσε με να ολοκληρώσω, γιατί είμαι και μεγάλη ηλικία και μου χάνει τον ήρωα. Και τι πάει να πει αυτό, θα τη βγάλουμε να τη μετρήσουμε τι ηλικίε. Ακού, αγόρι μου. Επί 2,5 μήνες στο Σύνταγμα ήταν απέραντο Τσάντιρ Μαχαλά. Εκεί μέσα ζούσαν μέρες καλές και ήσυχες. Αγανακτισμένοι, ερωτευμένοι, γιαλαντζοί επαναστάτες, χρυσαυγίτες, αναρχικοί, αλαβανέοι, Παναγιωτακοπουλέοι, Σιριζέοι και κάθε πικραμένος. Το βράδυ θύμιαζε ο ένας τον άλλον με θυμίαμα που καίει τον εγκέφαλο. Γιατί αυτές τις ήσυχες και ωραίες μέρες οι γιαλαντζοί επαναστάτες δεν έκαναν ντου στη Βουλή, αφού δεν ήταν το πάμε? Μήπως από όλα τα άλλα περισσότερο φοβήθηκαν τη λαοθάλασσα του πάμε και το εργατικό κίνημα που φουντώνει? Ρωτάω δηλαδή, γιατί αν και 64 χρονών όπως σου είπα, συνεχίζω να μαθαίνω. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Εταιρεία Προστασίας του Λαϊκού Κινήματος. Άμα θες, γιατί όχι, άμα σου γουστάρεις ένα, στο γαλάσω εγώ. Γεια σας, κύριε μου, γεια σας. Παίρνουμε τηλέφωνο από το Μέγαρο Μαξιμού. Θα θέλαμε να δώσουμε τα θερμά συγχαρητήρια για τα γεγονότα της Πέμπτης. Πραγματικά συγκλονιστήκαμε όλοι με τις εικόνες. Ωραία. Πολύ εμπνευσμένο, πολύ. Αυτή την έμπνευση που έχετε στο Μαξιμού, μην την αφήσετε να σας χαθεί. Όχι, δεν θα την αφήσουμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Όχι, θέλουμε να πούμε κι άλλες. Και άλλες μαλακίες έχει. Και άλλες μαλακίες έχει, βέβαια. Ωραία. Λοιπόν. Τι, α, δεν είχε τελικά. Δεν ήθελα να σε κομπλάρω. Αποστολή. Έλα. Δεν σ' ακούω καλά, ρε μάνα μου, δεν σ' ακούω καλά. Κι εγώ ήθελα. Μ' ακούς? Όχι καλά όμως. Έλα μου. Για ένα κείμενο που λέει... Α, ήξερες τον τρόπο για να σε ακούω καλύτερα και δεν τον έκανες, Καραγκιοζάκο. Λέγε. Λοιπόν, για το κείμενο που λέει για το ποιόν του Ευάγγελου Βενιζέλου που έγραψε ο Θήμιος ο Καλαμούκης, ισχύει. Που τον ξέρει από παλιά που ήταν φοιτητές στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, έτσι. Ισχύει, ναι. Ισχύει, Βλέπεις την κατάδια και το διονών. Και ακόμα τον κρατάμε. Άστα, το Βενιζέλο, ε. Ναι, άστα. Τι τους θέλουμε, ρε παιδάκι. Εγώ τα λέω τώρα, δεν με ακούτε. Τέλος πάντων, είναι και δύσκολη η θέση μου. Δεν μπορώ να πω παραπάνω, δεν μπορώ, γιατί συνεργαζόμαστε και δεν είναι σωστό με τον Βαγγέλη. Η Χούντα ήρθε. Αυτοί θα φύγουν. Τι ώρα? Εσείς θα τους διώξετε? Ώρα τους είναι. Αχα. Ο λαός θα τους πάει αίμα. Μην πάει το λαό αίμα. Από το πολύ τέτοιο γίνουν πιο ευρύπροκτοι. Έλα, ρε Αποστολή. Έλα. Παλιό αναρχοκουμούνια, τον έχετε μολύνει εκεί το σταθμό. Εμείς, πού να δεις, έρχονται και χειρότερα. Εσύ και ο Θήμιος. Το λιγότερο είμαστε, άστο. Εχθές άκουγα το Θήμιο, παρέβαση για το πάμε. Άκουσα, λέει, θα έρθει η Κανέλη εκεί να. Παιδί μου, εμείς είμαστε Παναγίες εδώ πέρα. Ακούς τον Τράγκα το πρωί, ακούς τον Χατζηνικολάου. Φέραν την Κανέλη τώρα. Αυτό λέω, ακόμα χειρότερα. Και εχθές μου κάνει τύπο, καθόμουν και έβλεπα το Άλτερ με τον Χατζηνικολάου κομισάριο. Τι είναι, δύο κομμουνιστές στο δύο τραπέζι να μιλάνε. Αφίλης και Μπογιόπουλος. Πάγω και Ρετσινόλαδο, φίλε. Παραπήγε το θέμα. Δεν ξέρω τι έχει πάθει ο Νίκος. Ναι. Κομισάριο στα Σοβιέτο βλέπω σε λίγο. Τον έχετε χαλάει σταθμό. Αυτό έχω να πω. Μπράβο, σύντροφοι. Συνεχίστε. αφέντες στο κεφάλι μας, ούτε δέχομαι, ούτε δεχόμαστε. Που πας, μωρί, με την τσάπα. Δεν δέχεται αφέντες, το ακούσατε, εγγύηση σήμερα το βράδυ, δεν θα υπογράψει όλα αυτά, θα σηκωθεί να φύγει, θα χτυπήσει την πόρτα βγαίνοντας και τα λοιπά και τα λοιπά. Θα ξυπνήσουμε μετά και θα περάσουμε όλοι ωραία. Τρία ωραία μηνύματα επίσης, πουντά. Ναι, τώρα λέει που έρχονται εκλογές, έχω να πω παραφράζοντας Προύστ, δεν είναι βρισιά αυτό, ότι η πίστη στην αριστερά θα ήταν η ύψιστη τρέλα αν το να μην πιστεύαμε σε αυτήν δεν ήταν μεγαλύτερη. Ένα μήνυμα αυτό, ένα άλλο. Έχω μια απορία, σήμερα ελληνική βάζουμε σημαία ή γερμανική. Ας βγει ο Γιώργος να μας πει ότι έχει ο καθένας, δεν είναι ντροπή. Και το καλύτερο, έχω 6 αυγά στο ψυγείο. Να τα κάνω ρεβανί ή να τα κρατήσω για τους επισήμους την Παρασκευή. Ελένη από Θεσσαλονίκη. Να τα κάνεις ρεβανί και επειδή το κάνετε καλά εκεί πάνω, από τη Βέρεια κυρίως και πιο πάνω, να στείλεις και κανένα κομμάτι και ό,τι περισσέψει, ρίξ του το μαζί με το σιρόπι, όπως είναι, έτσι και λίγο μπαγιάτικο. Νομίζω θα κάνει καλύτερο θέαμα, θα προσφέρει από ότι το σκέτο το αυγό. Όχι ότι είναι κακό το σκέτο το αυγό. Μια καλή λύση. Ο κύριος Ρόβλιας από προχτές, εκτός του ότι μας είπε ότι μας αγαπάνε οι Γερμανοί, είπε και κάτι άλλο, έτσι εν είδη απειλής, γιατί δεν έχουν και κανένα άλλο επιχείρημα, έχουν καταφύγει στα σιτάρια και τις ζάχαρες. Τα χειρότερα αν έρθουν, που δεν θα έρθουν όσο είμαστε εμείς κυβέρνηση. Μπράβο! Είναι να μην έχουμε χρήματα να εισαγάγουμε σιτάρι. Διότι η χώρα μας δεν είναι αυτάρκης, δεν έχει επάρκεια στο σιτάρι. Δεν θα έχουμε χρήματα να εισάγουμε ζάχαρη. Οι ανάγκες της χώρας. Εσείς λέτε το αντίθετο. Οι ανάγκες της χώρας σε σιτάρι και σε ζάχαρη δεν καλύπτονται από την εγχώρια παραγωγή. Οι ανάγκες της χώρας και σε πατάτες και σε μαϊντανό και σε λεμόνια και σε πορτοκάλια. Εγώ θυμάμαι μικρός παλιά, τα είχαμε όλα αυτά στην Ελλάδα. Παρά το ότι την ορεινή χώρα έθρεφε τον πληθυσμό της, όχι μόνο έφτανε, ήταν και καλής ποιότητας. Το ροδάκινο μύριζε ροδάκινο, η ντομάτα ντομάτα, δεν ήταν όμορφη και γυάλιζε κατά τα φώτα του σούπερ μάρκετ, αλλά μόλις την κόβεις να μην καταλαβαίνεις τι τρως. Ποιος κατάφερε να κάνει την Ελλάδα έτσι, τα αγροτικά της προϊόντα να μην φτάνουν ούτε για τον Έλληνα, να πετιούνται και να εισάγουμε από όλες τις άλλες χώρες του κόσμου δεύτερης ποιότητας πράγματα και κυρίως με τη ζάχαρη που είχαμε εργοστάσια, του το είπαν και στην κουβέντα. 3-4, δεν ξέρω πόσα εργοστάσια υπήρχαν ζάχαρης. Και τώρα αναγκαζόμαστε, τα έκλεισαν λόγω Ευρώπης, λόγω παγκοσμιοποίησης, λόγω μιας συγκεκριμένης αντίληψης που ήθελε αυτή τη χώρα από πλούσια που ήταν να έχει καταντήσει πιο φτωχή από όλους ή πιο ζητιάνα. Βεβαίως τώρα δεν θα έχουμε σιτάρι και ζάχαρη, αλλά κουβέντα για το ποιος τα έκανε όλα αυτά και ποιες είναι οι πραγματικές αιτίες. Γιατί αν θες να αντιμετωπίσεις ένα πρόβλημα, δεν το λύνεις με τα δεδομένα του σήμερα, κοιτάς και την ουσία και τη ρίζα του κακού. Αν θες να το λύσεις, αν θες απλά να συζητάς, κοιτάς ό,τι θέλεις. Λαός χωρίς σιτάρι και ζάχαρη, σύμφωνα με το Ρόβλια, μέρος Β. Γεια σας. Γεια σας. Τον κύριο Μπαρμπαλιά ήθελα. Εγώ είμαι. Κάτι μας είπαν για κάτι χωρίσματα από την ασφαλιστική εταιρεία. Κάτι χωρίσματα. Εσείς τα έχετε αναλάβει. Τα χωρίσματα. Ναι. Ναι, τι χώρισμα θέλετε. Είναι μεγάλος ο χώρος, θα κάνουμε μεσοτυχία, τι χώρισμα. Θα να φτιάξουμε κάτι θέλουν εκεί μας και είπαν μας δώσουν αυτό το τηλέφωνο. Τι θα φτιάξουμε δεν ξέρω. Πώς. Δεν με βοηθάτε. Τι να φτιάξουμε. Κάτι χωρίσματα, κινητά. Κινητά, χωρίσματα. Ναι. Λίγο κινέζικο μου κάνει να βοηθήσω, αλλά πού θα γίνουν αυτά τα χωρίσματα. Στην ασφαλιστική θα γίνουνε. Εσείς παίρνετε από εκεί. Και είμαστε εδώ μια εταιρεία και... Κατάλαβα. Εγώ πόσα άτομα θα χρειαστεί να φέρω να κάνουμε τα κινητά χωρίσματα. Ναι, τι ακριβώς θέλετε εκεί. Αυτά τα κινητά τα χωρίσματα θέλετε να έχουν και σήμα 3G. Δεν ξέρω, είπα εμείς ενδιαφερόμαστε να τα φτιάξουμε. Μια σκηνή κινητά λέω. Να τα φτιάξουμε όλα. Εμείς όλα τα φτιάχνουμε. Όλα περνάνε από το χέρι μας. Εσείς θα μου πείτε τι θέλετε και εγώ το φτιάνω. Α, λάθος τότε. Γιατί λάθος, θέλατε κάποιον που δεν τα φτιάχνει. Τα φτιάχνετε λέει εδώ. Και εμείς για να τα φτιάξουμε είμαστε. Α, εμείς είμαστε ασφαλιστικοί. Δεν είμαι ασφαλιστική εγώ. Εσείς το μάστορας. Ναι, ναι. Για εκείνα τα χωρίσματα, τα κινητά που θέλουμε λοιπόν. Ναι. Μπορείτε να τα φτιάξετε. Ναι, πρέπει να τα δούμε πρώτα. Να τα δούμε, ναι. Έχω να χωρίσω. Τρία γραφεία είναι να χωρίσουμε. Ναι. Τρία γραφεία. Πότε να συναντηθούμε. Βραδάκι μπορείτε. Τι ώρα βραδάκι, σήμερα. Σήμερα, ναι, μετά τις 11 να κεράσω ποτό στο λιμάνι. Τι ώρα. Μετά τις 11 να κεράσω ποτό στο λιμάνι. Έχω άγριες διαθέσεις. Τι 11 το βράδυ. Το βράδυ, ναι. Και μετά ό,τι ήθελε προκύψει, ε. Αφήστε το ελεύθερο το μετά, μην κανονίσετε κάτι. Μπορεί να μας πάει ξημέρωμα. Να το κανονίσουμε 27 του μήνα για να έχει 28 την άλλη να είναι αργία. Έχω όρεξη να ξεσαλώσω. Θα γίνει το χώρισμα, αλλά θα γίνει και μια ένωση άνευ προηγουμένου. Πού είσαι. Τι κάνω, μαλάκα. Να σου πω. Έλα. Να τον παίξεις, Αποστόλη, να τον παίξεις. Λοιπόν, κοίταξε, επειδή σας έχουν στοχοποιήσει. Ναι, είναι αλήθεια. Εγώ νιώθω ήδη στοχοποιημένος. Από τους παρακρατικούς και τους συναυτό θα σας βάψουν με κόκκινη μπογιά που να είναι. Χωχωχω. Λοιπόν, κοίταξε, μη μασάτε. Λέγεται έξω από τα δόντια. Δεν μπορεί 200-300.000 το πότε θα μαζεύονται στο Σύνταγμα να καθορίζεται από τι θα κάνουν 300-400 στο τέλος. Λοιπόν, μη μασάτε. Αυτό θέλουν να μας τρομοκρατήσουν, να μην λέμε τίποτα, να μας στοχοποιήσουν όλους, να μην βγάζουν αναγνώσεις κτλ. Πείτε τα έξω από τα δόντια και μη μασάτε καθόλου. Έτσι και γιαούρτι δηλαδή να φάω τσογιαδάκος δεν μας πειράζει. Έτσι δεν είναι. Είπα αυτό, δεν μπορεί ότι μας αγαπάει, ρε. Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας, τι πιο ξεκάθαρο. Ναι, να σου πω, είσαι και μικρός εσύ, το παπαχρόνι το βιαστή, το θυμάσαι. Δεν θυμάμαι το παπαχρόνι το βιαστή, αποφυλακίστηκε μάλιστα. Σοβαρά και τους τέτοια αγάπη μας έγινε, σαν το παπαχρόνι. Καλά, και αυτός με αγάπη τα έκανα, όπως και ο παπαχρόνι. Δεν κατάλαβα γιατί ο βιασμός, είναι κάτι κακό. Ένας ευχαριστιέται. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Επίρρωσε αυτό το επιτεδεύματος, πώς το λένε. Ο φόρος. Ορίστε. Φόρος επιτεδεύματος. Ναι, θα πληρώσουν εντός το 2011 και άλλο. Αν είμαστε τυχεροί, ναι, ένα μόνο. Αν είμαστε τυχεροί, θα είναι άλλο ένα. Αν δεν είμαστε, άλλα 10. Όσο προλαβαίνουν, δεν ξέρω, έχουμε 2 μήνες μπροστά. Αυτό είναι για το 10 που πληρώσαμε. Για το 10. Έχεις του 11 μπροστά. Ναι. Μην είναι διπλό του 11. Ορίστε. Θα μετράμε σαν τα τζάμπο εμείς, αντίθετα. Πώς μετράγανε 40 μέρες για τα Χριστούγεννα. Έτσι ναι. Και εμείς. Πόσο έχουμε, 61. 61 μέρες για τα Χριστούγεννα. Όχι τίποτα άλλο για να αλλάξει ο χρόνος. Να αλλάξει ο χρόνος, μπας και γλιτώσεις τα φετινά που θα πληρώσεις. Άραγε. Να έρθει το 12 να πληρώσουμε τα καινούργια, ρε παιδί μου. Βαρέθηκα και αυτά τα παλιά τα χαράτσια. Παλιοχαράτσια. Άραγε θα πληρώσουμε όπως και να αρχιώσω και να το ρωτάς, λεφτά να έχεις να δίνεις. Άραγε θα πληρώσουμε για το 2012 δηλαδή. Ναι, βέβαια. Ά. Και σε αντίθεση με τον τζάμπο που περιμένανε με την τζάμπο σακούλα 40 μέρες, εμείς με την τζάμπο σκατούλα που έρχεται από τη νέα χρονιά. Δηλαδή είχαμε και αυτή. Τζάμπο, όταν λέμε τζάμπο ή σκατούλα, θα είναι άλλο πράγμα που έχεις να πληρώσεις. Όχι, αυτό λέει φόρο επιτελέσματος. Φαγώθηκες εκεί, ε. Τόσα είπαμε, εκεί έμεινες. Πού σε κερατό, εδώ είμαι, παρακαλώ. Σας πέρα παίρνω τηλέφωνο. Συγγνώμη κιόλας. Έχετε στο κολοδάχτυλό μου να σας παίρνω. Σιγά κι εσείς, ένα δάχτυλο για όλες τις δουλειές. Βάλε το δείκτη για το τηλέφωνο. Πρέπει να βάλεις το κολοδάχτυλο γι' αυτό. Έχει τόσες δουλειές να κάνεις στο σώμα. Άκουσε, Τόλι. Ναι. Έχω πάρει χαμπάρι τις στοχοποιήσεις στους Γερμανούς. Γερμανοί δεν μας θέλουν τίποτα, λεβέτη μου. Μα τίποτα. Καλά, είναι και φίλοι μας, δεν άκουσες το Ρόβια. Φίλοι μας δεν είναι, οι Γερμανοί δεν είναι φίλοι ούτε μετά την τεράστια. Φίλοι μας μπορεί να μην είναι, πάντως μας αγαπάνε. Μπορεί να μην το βλέπουν φιλικά, ναι. Και θα μας κάνουν ένα αγαπήσει άλλο πράγμα. Το τροποποιήσαμε το τραγούδι του Πανούση, το λέτε και εσείς στο Facebook, σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα και διαδίκτυα και είπαμε να το φέρουμε στα κανονικά του. 15.000 και μία στραβάδια απολύομαι, 33 χρονάκια θητεία στραβάδια απολύομαι. Όλο εμένα ναι σηκώνει, να πω μάθημα η δασκάλα. Θα τη σφάξω σαν κουνέλι και θα βγω να παίξω μπάλα. Άγγελα, άγγελα, άγγελα παντού, και τα μυαλά στα άγγελα του αόρατου εχθρού. Βουλγαροί, Βουλγαροί, χανούμισες βασέλες. Άγγελα λοιπόν παντού, όχι κάγκελα παντού, καθότι δεν θέλει εξήγηση, καταλαβαίνει ο καθένας. Έτσι μουσικά φτάσαμε στο τέλος. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο στη 1:10 κάπου εκεί μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Τώρα αμέσως μετά το τρίτο μέρος του λαού έχουμε μαγκαζίνο Γιάννης Παπαδόπουλος και όλα τα νεότερα πληροφορίες είναι κομβική και ιστορική και η σημερινή μέρα. Έχουμε γεμίσει το τελευταίο εξάμηνο με καμιά διακοσαριά παραπάνω και από τις μέρες. Τις κανονικές, ιστορικές μέρες. Να δούμε τι θα βγει με αυτή την αγωνία στην αλλαγμένη Ελλάδα. Θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Τον κύριο Αποστόλη ήθελα. Ο ίδιος. Ναι, κύριε Αποστόλη, ήθελα να σας πω αν γίνεται. Είδαμε χθες τον κύριο Μπογιόπουλο στον κύριο Χατζηνικολάου. Είδατε, μου το ζητήσατε και το έκανα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Το μετέφερα αμέσως και έγινε. Να, έτσι είναι τη δουλειά. Ευχαριστώ πολύ. Μόνο ήθελα, τώρα βέβαια είναι υπερβολή ίσως, αλλά στο μέλλον πιθανώς, να μην είναι έτσι με τόσους πολλούς και δεν μπορούμε να τον αφήνει να μιλάει. Ήταν πολύ. Αυτό είναι αλήθεια. Τον έβαλε και στην άκρη, τον έχει πάντα στη γωνία. Ο Μπογιόπουλος γιατί είναι για τη γωνία. Ρόβλιας έχει καλύτερα μούτρα. Ίσως κάποια άλλη φορά που. Ο Μπογιόπουλος μοιάζει και με τον Λένιν. Ο Ρόβλιας με ποιον μοιάζει. Ευχαριστώ. Να τα λέμε όλα. Να σου πω, ήταν ένα κομμάτι στο site. Ένα rape λεγόταν αυτό. Λαράζ. Λαράζ. Ναι. Αυτό είναι το συγκρότημα, γιατί σήμερα δεν μπορούσα να το βρω, ρε εσύ. Κένι Αρκάνα. Ωραία. Λοιπόν, πάρε και τη μάνα μου να σου πει ένα γεια. Οπ, φέρτε. Έλα, μάνα μου. Σε τρέλα, είμαι η μαμά. Είμαι... Έλα, μάνα μου, έλα, ρε παιδί μου, όσο χαίρομαι να μιλάω με μανάδες, δεν χαίρομαι τίποτα άλλο. Αυτό, έλα, μάνα μου. Τι σου κάνω, μάνα μου. Μανίτσα μου, μου. Μανίτσα του. Αλλά εγώ δεν έχω πρόβλημα. Μην την πέσει τη μάνα μου, σε παρακαλώ. Τη μάνα σου, ρε. Πέσει μου κι άλλο. Έτσι. Να σου πω. Εγώ θα του κάνω. Για φέτον λίγο. Έλα, λοιπόν. Εγώ θα σου κάνω στην κυριολεξία αυτό που λένε θα σου. Τι είπες? Κυριολεκτικά όμως. Αποστολή. Ναι. Το μήνυμα για τον Νίκο με το αστείο που είπε χθες στον Μπογιόπουλο, ρε, που όταν βγει το κουκουέ στην κυβέρνηση θα του πάρει τη Real FM και τη Real News. Και όχι μόνο πες του. Όλοι κρατικά θα τα κάνουμε. Όλα. Οχοχο. Κι άλλο. Κι άλλο. Πόσο άλλο κράτος. Δεν φτάνει. Αγάπη μου, θα κάνουμε μέχρι και τις πουτάνες θα τις κάνουμε κρατικές. Αυτό δεν είναι άσχημο. Απλά φοβάμαι ότι θα πέσει πολύ η ποιότητα όμως. Ναι, εντάξει, έτσι. Δηλαδή, ναι, μεν φθηνά, αλλά ό,τι πληρώνεις, παίρνεις. Παίρνεις κυριολεκτικά. Και τώρα έτσι δεν γίνεται. Με κρατικές εμείς, κατάλαβε. Κατάλαβα, μωρέ. Δεν θα ευχαριστηθούμε και το γάμιση δεν θα χαρούμε τον κομμουνισμό. Πάω στο διάλογο πια. Τέλος πάντων, μόνο άμα φέρετε Ρωσίδες. Και εμά και Ρωσίδες θα φέρουμε και τα ελεύθερα πιασήματα. Δεν θα είναι, πώς το λένε, να τα χρεώνει παραπάνω. Θα είναι όντως ελεύθερα. Κρατικά. Τι κρατικά και πώς θα έρχεται, θα πληρώνουμε με τη ΔΕΗ, θα έρχεται, θα πληρώνουμε επί τόπου. Λοιπόν, ακούω την Ελληνοφρένεια τώρα. Καλά κάνετε. Μέσω ίντερνετ. Αχα. Και ήθελα να κάνω μια υπόδειξη, παιδιά. Είμαι φροντιστής. Δεν μπορείτε να βγαίνετε στον αέρα και να λέτε ότι επειδή ο Πάγκαλος μειώνει τους μισθούς στους καθηγητές, πρέπει να πάνε να κάνουν ιδιαίτερα το απόγευμα. Ο Πάγκαλος τα λέει μόνος του. Όχι, ο Πάγκαλος είπε πρέπει να κόψουν τα ιδιαίτερα. Εσείς... Α, εμείς να λέμε απόγευμα. Εσείς βγήκατε και είπατε ότι εφόσον του κόβει τους μισθούς, πρέπει να πάνε το απόγευμα να κάνουν ιδιαίτερα. Ωραία. Εσείς τι θέλετε τώρα, αφού είστε φροντιστής, δεν θέλετε να έρθουν να κάνουν απόγευμα μάθημα. Να κάνει ο ποιητής του δημοσίου το απόγευμα μάθημα. Εσύ τι πρόβλημα έχεις. Και στο κάτω-κάτω ό,τι θέλουμε θα λέμε. Ορίστε. Α, μα στο διάλογο πια αυτή η παραπαιδεία τόσα χρόνια δεν μάθαμε και τίποτα. Χαμένος χρόνος ήταν. Μόνο ότι βγάζαμε κάτι γκόμενα στα φροντιστήρια. Χωρίς πολύ δεν είναι παραπαιδεία. Τι είναι. Εσύ είσαι παραδείγματο. Έτσι. Εγώ, εσύ είσαι παραπαιδεία. Αν, το πάρεις ότι... Αν δεν είχατε γκόμενε στα φροντιστήρια τα απογεύματα δεν θα είχαμε λόγο να έρθουμε. Τι μαθαίνει. Κανένα να έρθει. Δεν σου είπε κανένα. Απατεώνε. Μα έχετε φάει ένα σκάσμο λεφτά. Θέλετε. Εντάξει, μόνος σου ήρθες. Ναι, μόνος μου ήρθα γιατί ήταν η πρόκληση εάν μεγάλη. Ερχόσουνα, εάν ήθελες, υποψιάστηκα ότι αυτή η μόρφωση που θα πάρω από εκεί πέρα δεν θα την πάρω από πουθενά αλλού. Και εσύ όμως με το σκεπτικό αυτό είσαι παραδιόφωνο να ακούμε μόνο αέρα και τίποτε άλλο. Αυτή σας πρέπει, η αέρα. Για αυτήν είστε. Okay, είστε Πασόκος. Θέλετε να ακούτε μόνο τα κρατικά ραδιόφωνα. Ή δεν μου το λες από την αρχή ότι είσαι Πασόκος. Έτσι λέτε εσείς. Γι' αυτό σε βολεύει το σύστημα. Δεν θες να αλλάξεις γιατί σε βρούμε ο Πασόκος. Όχι, ίσα ίσα. Εμένα δεν με βολεύει το σύστημα. Εγώ δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Α. Όπως δουλεύεις και εσύ. Και τι δουλειά κάνεις. Νομίζεις ότι εγώ δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σιγά μη δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δύο ρίτσες και ένα σκασμό λεφτά. Σ' άρεσε. Ορίστε, δε... Αυτή είναι η ελεύθερη αγορά. Η ελεύθερη αγορά αυτή είναι, ναι. Αυτή θέλατε, αυτή στηρίζετε τόσο καιρό. Εγώ μαζί σου με την ελεύθερη αγορά είμαι. Αλλά όταν ο καθηγητής του δημοσίου βγαίνει το απόγευμα έξω, δεν είναι ελεύθερη αγορά. Ναι. Αυτά ψηφίζατε τόσα χρόνια, αυτά να πάθετε. Καλά να τα πάθετε, δεν σας λυπάμαι καθόλου. Δεν σε καταλαβαίνω τι θες να πεις, δεν σε καταλαβαίνω. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Άμα είχατε λίγο ανοιχτό μυαλό, θα καταλαβαίνατε. Αλλά Πασόκο τόσα χρόνια, πού να καταλάβεις. Γιατί έχεις ανοιχτό μυαλό με το να λες ότι ο καθηγητής του δημοσίου πρέπει να κάνει μάθημα. Έχω ανοιχτό μυαλό, γιατί πιστεύω κι άλλα. Συγγνώμη γιατί? Γιατί έτσι. Υπάρχει Έλληνας που δεν πιστεύει ότι μπορούμε, ότι θα τα καταφέρουμε. Είμαι σίγουρος ότι δεν υπάρχει κανείς. Η θέση στην οποία βρίσκεται σήμερα η Ελλάδα μπορεί να είναι και χειρότερη, θα σας πω. Μπράβο! Είναι όμως μια θέση καθαρή. Τι είναι ο Έλληνας, είναι ένας τύπος που δεν δουλεύει, που είναι μαλλιαρός, που μυρίζει άσχημα, δεν πλένεται συχνά και κάνει και διάφορα άλλα πράγματα που κάνουν οι τράγοι. Και επειδή ακούγονται διάφορα περί αναδιάρθρωσης και το καθεξής, έτσι. Η αναδιάρθρωση θα ήταν το κούρεμα του χρέους, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, θα ήταν τεράστιο λάθος για τη χώρα. Θα ήταν